No! No. Ha, ha, ha! Fu! Wielki szu! A. Tu! No! No! No! No! No! No! No! No! Czarna chmura, 20.00 plus 10 stopni temperatura. Smoknie ten, kto kurwa nie ma kaptura. Zlepka, mowka, twarz, skóra. Napierdana czarny deszcz, strach w oczach, czy dopad, czy dreszcz. Ile godzin jeszcze może znieść? Nie. Legenda o czarnym kurze treść. Swoje kroki bezpiecznie muszę przejść. Moje miasto się ma szczęście. Ja w nim zagubione miasto ciemne, uroki. Kamienicy przedwojenne, wejściówki, przez bramy, klatówki, miejscówki nieprzyjezdne. Widok nocy sklepów, lupów, spotkanych doszczętnie. Wyłudzających kasę na ulicy natrętnie. Takich miejsca w taką noc, gdy leje, jest wstrętnie. Urwanych mury wiatr wieje, niby chuj się dzieje. Ale człowiek zwierzano ja pożyczeje. I po maskice skończył w domu się ogrzeje. Czarna chmura, nie erozja. To natura, bo chwilę później powietrzem targnęła eksplozja. Musza szukać huk, wielki szum, potężny boom. Jeden wielki wybuch dłu. Wyleciało kilkadziesiąt szyb. Mokra wersja, rozstrzyga tryb. Bity w strefę, urwania chmury. Drażniejszą, szokującą, nerwowy stanącą. Wszystko może zdarzyć się przed północą. Czyny, decyzje, lekkomyślności walkę toczą. Ciekaż aż to przejdzie, kiedy słońce zejdzie. Prywne rybactwo wyjdzie na powierzchnię. Jeszcze nie za wcześnie, żeby zacząć rzeźnię. Jeszcze nie za wcześnie, żeby zacząć rzeźnię. Jeszcze nie za wcześnie, żeby zacząć rzeźnię. Nawijanie nie przestanie. Czarna chmura, niech się stanie. Świat puśnie, jeszcze nie dość. Podłość, zajebista złość. Ta, a w co my gramy? W to, co mamy w głowie? Bez względu na to, a co ty na to? Ufasz tym tematom, nie? Odpierdol się, szoruj z mego podwórka. Kurwa siema, już się tu nie ma. Całe miasto w nocy jest oblężone. Społeczeństwo zamknięte w domu jest zagrożone. Wszystko popierdolone w domu. Boki, zamknięte okna. Wokół wszędzie bloki, to sprawa istotna. Ulice, odcięte od świata, to strefa mroczna. 1-5 brama, słuchać kama. Ktoś wydziera japę, to cisza nocna. Wkrwiony ojciec, że zabrakło wina. Napierdala silną pieśnią swego syna. Wychowuje następnego skurwysyna. Policja wpada, lecz chuj do japy może zrobić. Nie pasz chłopaku, z losem musisz się pogodzić. Przecież wiesz, na nowo nie możesz się narodzić. Czarna chmura opyta ludzkie mózgi, to nie brednie. Okala strzała punkt myślenia, to uderza niczym ciernie. Cały ruch zmierza w bój, tu zakładzie szuj, a ty sam bóg się wyszczastuj, bo tkwić w labiryncie codzienności gnisz. To bezwładny paraliż, bezwładny paraliż. Zjebanej pogody niż, albo żyjesz, albo życia tkwisz. Myślisz pozytywnie, albo śpisz. Liczysz się z kimś innym, albo z niego pisz. Albo z niego pisz, albo z niego pisz, Czarna, czarna, czarna.